consum de nerv, de pasiune, de tot. Și te lasă golpușcă și rob, digerat până la oase de guri. Ce înghit autenticul. Nu te încrede în vocile de afară, neîntinat pe calea ta. Nu te încrede în vocile de afară, neîntinat.